أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وإمام المتقين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد سيرة رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام ci jotaay biñu genn inshallah gisone joton nañu gis ci bi'aunillahi wa minnatihi tarjumaay sayyidina ali ibn abi talib xamne ci waxu imam ibn ishaq rahimahullah moy ki ñu jëk gëm tuup ginnaw sayyidatina khadija radiyallahu anha wax yi yépp nak benn du ci ijma moy amul benn bo xamne ñepp ci deppoo comme li nga xamne dal ñu xootal ci muhaqiquna yi li ñu wax moy sayyidatu khadija radiyallahu anha moy ki jëkatu ta lolu moy li nga xamne li ñu jot ci sira ak xew xew yoyu lolu la wone ndax yonnati bi alayhi salatu wassalam bim joge ci gharu hira mom lañ cité ne mom la jëk wax li mu gis mu deugal ko xam nga bo fatale ko amna sax ci borom xam xam yi rahmatullah alayhim comme imam al-bulqini ak imam al-iraqi ak niko imam ibn kathir tamit tude ci sira ci al-bidaya wa nihaya kene ki ñeuk gem sax ci ñu goor ñi ginnaw as-sayyidatu khadija moy waraqatu ibn nawfal radiyallahu ta'ala anhu ginnaw lolu tamit moy danaka man nañ ne yaay khadija radhiyallahu anha moy li nga xamne mom lañ ne moy ci ñeuk gem ta lolu mu niro lo xamne lu deug mo gina deugar lolu inshallah mais amna yenen wax tamit yo xamne dañu ne sayyidina ali radhiyallahu anhu moy ki ñeuk gem comme niñu ko gissawon ci waxu sahaba yo ñom abu sa'id ibn al-khudri ak ñom zaid ibn arqam ak ñi melni ñom am ñeneen ñu ne ki ñeuk gem moy sayyidina abu bakrin radiyallahu ta'ala anhu ta mom lañuy gis tay kon bi wessu gisoon nañ sayyidina ali ibn abi talib ak sayyidina zaid ibn haritha ibn sharahil radiyallahu ta'ala anil jami'a kon imam ibn ishaq affaire bi ginnaw bi mu waxe ngemuk zaid ibn haritha radiyallahu anha mun thumma aslama abu bakr ibn abi quhafa mun ginnaw gi mu daldi gem dug ci dine ji abu bakrin de sayidina abu bakr ibn abi quhafa di domi abu quhafa sayidina abu bakr nak radiyallahu anhu mo ngi tudon ni mu gina siwe moy Abu Bakrin waye turum modon Abdullah la tudon bayam di Abu Quhafa tudon Uthman lolou bari na ci julit ñi ño xamne bo len lajoon naka la sayidina Abu Bakrin radiyallahu ta'ala anhu tuddu Abu Bakrin rek lañ ci xam wala Siddiq lolou moy ngeeneel gu mag bo xamne mom la am nga xamne as-siddiq di ki nga xamne moy ki deugal yonnati bi alayhi salatu wassalam mo gina siw ko turum deug mom nak mo ngi tudon abdullah bayam bi abu quhafa tudon uthman ñuy koy doon wax kon abu bakr doon ko wax tamit doon nañ ko wowe tamit atiq doon nañ ko wowe tamit amna ñu né atiq comme ni bien borom xam xam yi rahmatullah alayhim wax ñom sax dañu wuti est ce turum deug deug moy atiq waye comme le imam al hafiz wax né abdullah huwa al mashhur mune bim ko cité dané hakaza moy abu bakrin abdullah ibn abi quhafa at taymi mune hakaza jazama bi an nasma abi bakr abdullah wa huwa al mashhur comme ni nga xamne nonu la imam al bukhari rahimahullah wax ndax moko bimi def ci tarjama sayyidina abu bakr ci ay ngeeneelam bok manaqibu al muhajirin wa fadlihim babu manaqib al muhajirin wa fadlihim imam al bukhari rahimahullah mun minhum abu bakr abdullah ibn abi quhafa at taymi radiyallahu ta'ala anhu imam al hafiz ne nonu la imam al bukhari rahimahullah daldi dogone nonu la tudon ta lolou wa huwa al mashhur moy li gina siw amna sax ñune mom ci avant l'islam di ñew abdul ka'ba la tudon am ñune dedet atiq la tudon am ño xamne moy ne yoy yep ay wax la lan mo taxone ni tudde ko nak am nañu ne yonent bi alayhi salatu wassalam ñu jël ci aisha radhiyallahu anha mom ne mom moko tudde won ne mom moy ki nga xamne dañ ko gorel al atiq minan nar ataqahu minan nar ke ne yalla moko gorel safara mom sayyidina abu bakr radhiyallahu anhu as-siddiq nak dañ ko tudde nak laylatul isra'i bi yonent bi alayhi salatu wassalam ñewé wax ko ahlu kuffar quraysh ñu wéddi ko mom biñ ko ko waxé mu gëm ko bané sax buma waxon né doon na dem ci asaman sax ma gëm ko waxatu mala jerusalem ñom nak lo ci fofu lañ commencé diko wowe as-siddiq mom sayyidina abu bakr radhiyallahu anhu mom nak mbolo mu bari ci borom xam xam yi rahmatullah alayhim dañ ne mom moy ki nga xamne moy ci ñeuk tuup ci luñ doyal comme ni nga xamne non la imam ibn kathir rahimahullah wax ci al bidaya wan nihaya muné mu solo jele ci muné wa qala abul qasim al baghawi moy imam al baghawi muné hadathani surayj ibn yunus قال حدثنا يوسف بن ماجشون قال أدركت مشيختنا منهم محمد بن المنكدر وربيعة محمد بن المنكدر ولا محمد بن المنكدر وربيعة بن أبي عبد الرحمن وصالح بن كيسان وعثمان بن محمد لا يشكون أول أو أن أول القوم إسلاما أبو بكر الصديق رضي الله عنه موم امام ابن كثير رحمه الله مو وخ نه وقال وخنا ابو القاسم البغوي دي امام البغوي من موم ابو القاسم دي امام البغوي من حدثني سريج بن يونس موم جلنتي سرينم دي سريج بن يونس قال موم من حدثنا نتلنا يوسف بن ما الماجشون دي يوسف دي دوم الماجشون قال من adraktu muné dabna mashikhatana suñu serigni minhum bokuna ci suñu serign yoy muhammad ibn al munkadir ak rabi'at ibn abi abdurrahman nekon serignu sayidina imam malik ibn anas radiyallahu ta'ala anil jami'a wa salih ibn kaysan ak salih ibn kaysan ak uthman ibn muhammad rahmatullah alayhim muné ñom ñep kenn sikki sakawul ne awo sayyidina abou bakkar moy ki ñeuk tuup ci nit ñi ci mom sahaba ay radiyallahu ta'ala anhum naka nonu ibrahim an-nakhai tamit mom la wax ak muhammad ibn ka'b ak muhammad ibn sirin ak sa'd ibn ibrahim ñom lu ñepp lool lañu wax waye même wax joju jël nañ ko ci zaid ibn arqam comme ni nga xamne non la ko imam at-tirmizi rahimahullah solo ci hadith bo xamne hadith bu deuguer la mom solo ko jele ko ci zaid ibn arqam radiyallahu anhu waxon nañ la ci jotaay bi wessu ko ne bokon na ci ñine ñi jëk gem julli ak yonnati bi alayhi salatu wassalam jëk ko deugal moy ali ibn abi talib radiyallahu anhu lol nak mo gina siiw ci mom mais imam at-tirmidhi solo na ci mom tamit wax ne sayyidina abu bakkar moy ki jëk tuup naka nonu imam abdullah ibn abbas samit bokon na ci ñun gisoon ci ñu neewon sayyidina ali ibn abi talib mo jëkatu mom tamit solo nañ ci mom mune sayyidina abu bakr radhiyallahu anhu moy ki nga xamne mo jëkatu ndax dañ ko laaj kan mo ne ko mom sayyidina abdullah ibn abbas man awwalu man aman ana kan moy ki ñeuk gem fa qala munne ama sami'ta qawla hasan ndax deggo waxu hasan ibn sabit radiyallahu anhu nekkon poetu yonent bi alayhi salatu wassalam mom lol la tontu mune xana deggo dane abou bakr ibn siddiq ama sami'ta laj wax kiko don laj ndax deggo li hasan ibn sabit radiyallahu anhu wax mune idha tadhakkarta shajwan min akhi thiqatin fadhkur akhaka aba bakr bima fa'ala خير البرية أوفاها وأعدلها بعد النبي وأولاها بما حمل والتالي الثاني المحمود مشهده وأول الناس منهم صدق الرسل من يونان أمنا سخطيين رواية دعنا يونان تبع عليه الصلاة والسلام موني moone sayyidina hasan radiyallahu anhu ne ko ndax wax nga dara ci sayyidina abou bakkar ndax mas nga ko tag ci sa way yi ngay def muneko waw muneko waxal ma deg mu wax li mom nak li mu wax ni moy wayam bi mom le sayyidina abdullah ibn abbas daldi tontu kiko lajon ne ko iza tadhakkarta bo fatale ko shajwan muy yenu ay metit ci gem gi mu gemone yonnati bi alayhi salatu wassalam ak yenu ay responsabilite yu 10 ay metti yu tar yu joge ci yeferi di la dal ta dara taxul ngay yenu lol ludul gem gi nga gem mune bo fatale ko lu mel non mune min akhi thiqatin fadhkur aba bakri akhaka aba bakri fatale kul sa mbokumi abu bakrin bima fa'ala ki li nga xamne mom la jëf mune khayral bariyati moy ki gën ci mbinde fi aw faaha ginta matale kolere wa adalaha ginta juk ba'da an-nabi ginaw yonent bi alayhi salatu wassalam wa awlaha bima hamala te gina yey ci li nga xamne mom la yenu mune wasani wa ثاني التالي المحمود مشهده واول الناس منهم صدق الرسل منتا موم موي الثانيه كيغا خامني ثانيه اثنين اذ هما في الغار موي كيغا خامني موم لا القران دي واخني بي ني نيكي نيوم ñar موك يونت بي عليه الصلاه والسلام تي غروت بي تي غارو تي غروت بوبو ني نيكون لاتا ني ديم بي ني واجال غير ديم مدينه المنوره على ساكن افضل الصلاه والسلام mom mi nga xamne mo top rek ci yonnati bi alayhi salatu wassalam nek ci nga xamne moy ki nga xamne lu geureumulo ay jotayam ak ay fekkew ay yep yo xamantene ni moy yi nga yi mu passé yonnati bi alayhi salatu wassalam rawatina ci yoonu hijra bi nonu nga xamne al mahmud lu mbir la mo xamne dañ ko sop dañ ko sante mune wa awwalun nas ta moy ki ndeuk ci nit ñi minhum saddaqar rusula ñi nga xamne mom nepp ci nit ñi deggal yonnati alayhi musata sallam biñu ko waxe li yonnati bi alayhi salatu wasalam biko sayyidina hasan waxe li dafa muñ ne ko wax nga deug kon motax yenn borom xam xam yu danaka lolu motax imam ibn kathir rahimahullah mune wa huwal mashhur an jumhur ahli sunnah le fait que sayyidina abou bakrin moy ki ñëk gëm moy li nga xamne moy li gina siiw ci mbollem ci jumhuru wa ahlus sunna wal jamaa lolu kon nga gis ne kan mo ñëk gëm amna wax bu ne sayyidatu khadija am wax bu ne sayyidina ali am wax bu ne sayyidina abou bakrin radiyallahu anhu ak bul fatene zaid ibn thabit zaid ibn haritha bok radiyallahu anhu momit bokuna ci ñi nga xamne ñoo jëk gem mais kan mo jëk lolu legi nak nan lañ leen di bolé moy comme li imam al bulqini def li nga xamne mom la wax te tamit top ki nga xamantene ni moy imam ibn salah rahimahullah borom alfiya ki bi bok numu tudu mustalah ilm alhadith imam ibn salah rahimahullah mais lu len jitu won imam abu hanifa an-nu'man radiyallahu anhu borom ngir bi comme ni nga xamne non la ko imam ibn kasir rahimahullah waxe ci sira bi muné waqad ajaba abu hanifata radiyallahu ta'ala anhu bil jam'i bayna hadhihi al-aqawil بأن أول من أسلم من الرجال الأحرار أبو بكر ومن النساء خديجة ومن الموالي زيد بن حارثة ومن الغلمان علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين كون إمام أبو حنيفة رضي الله عنه رحمه الله أك نجل سيتي لجي أبري موم إمام ابن الصلاح أك إمام البلقيني أك نجل أبري ñu bari ci borom xam xam yi rahmatullah alayhi mujjigi len lañuy wax dañu nan li imam abu hanifa wax ni imam ibn kathir munew waqad ajabata tontuna ci kan mo ñëkk pour deppele wax yoyu ndax a première vue moy wax yu jaxaso la yo xamne bokkuñu ndax ku ñëkk gëm mom il faut mu nekk kenn mais ñu ne le ki la ak kele la ak kele munew ni lañ koy bolé munew mom abu hanifa radiyallahu anhu yalnako yalla geureum bil jam'i ci dajale bayna hadhihi al aqawil wax yu bari muné bi anna awwal man aslama min ar rijal al ahrar abu bakr muné ci nga xamné mo ñëk geum ci ñi nga xamné ay goor lañ ta nek ño xamné ñu libre lañ duñu won ay jam ay gor lañ won moy sayyidina abu bakr radiyallahu anhu wa min an nisaa'i ci ki ñëk geum ci jigen ni moy khadija tu di sayidina sayyidatuna khadija ummuna khadija radiyallahu anha mun nak wa min al mawali ci ñinga xamne dañ leena gorelon ay jam la ñuñ gorel zaid ibn harisa ibn sharahil di sayidina zaid ibn harisa hubbu rasulillah alayhi salatu wassalam wa radiyallahu anha mun wa min al ghilman ci gone yi nak ndax waxon nañ la sayidina ali ibn abi talib bi muy tuup 10 ans la am mo kon ci gone yi mune ali ibn abi talib bi sayyidina ali ibn abi talib radiyallahu ta'ala anhu wa arda kon nonu modax legi sax borom xam xam rahmatullah alayhim lol lañuy wax ki ñeuk gëm ci goor ñi ta nek ño xamne ñu majeur lañu ki ñeuk gëm ci ñu gor yi nek goor te majeur moy sayyidina abubakar ci jigen ñi moy sayyidatuna khadija ci jige ci ñi nga xamne dañ leena gorel ay jaami ñu gorel zaid ibn haritha ñi nga xamne nak moy ci ñi nga xamne ay gor lañ mais ay goné lañu ay tout tank lañ jamono ki ci ñëkk gam moy sayyidina ali ibn abi talib radiyallahu ta'ala anhu sayyidina abubakr nak radiyallahu anhu comme ni imam ibn ishaq rahimahullah wax mom bi mu tuubé togul rek ne tourna après croiser les bras même li tax mu toub d'abord imam as-suhayli rahimahullah mom dafa netali kone mom netali nañ ne li tax mom mu toub li ci sayyidina abubakar radiyallahu anhu mune bokuna ci li nga xamne mom lañ netali kene motax mom mutu di mom sayyidina abubakr radiyallahu anhu moy ne dafa gentu go xamne bu mu genton la mom bi mu genté genti gi mu dem dafa gis genti gi dafa gis ben wer wi wacc moy wer wi ci bopam pleine lune wacc bir mak wacc daanu bir mak bi mu daano nak lerayam ak rayon yi ni ki yi nga xamne moy cienier bi cienier sax ci jant lay am mais moy yi mi dégager ci lèr bi non mu tassaro ci bir keuru makay neena presque ben partie bu nek am ci keur gum dug légui nak mujju gi mu gis li ëpp ci mbir buñ ko bolé mu nekk ci bir neegam bi nga xamantene nak ci la dem dal likoy netali ñen ñi nga xamne mo bokko soit ci jifi lañ bokkon wala ci chrétien yi kenn ko xamne ci ñoom ta manona firigent mu dal di koy wax ne ko yonent bi nga xamne mom lañuy xaar alayhi salatu wassalam ak ñewum jégena mu ne ko top ko boko topé di nga nek ki gina texé ci nit ñi ci mom mu ne lolu bokku na mom imam as-suhayli lolu la wax ci ar-rawdul unuf munew wa kana min asbab dhalika tawfiqullah ta'ala iyyahu fi ma dhakaru annahu ra'a ru'ya qabl wax netali bima wax legi ni mom nak kon bimu toube ni imam ibn ishaq wa rahimahullah mom dafa toub dem ñew ci yonnati bi alayhi salatu wassalam yonnati bi alayhi salatu wassalam dal di koy proposer l'islam mutu bimu toube jeexna mu dem bimu demé demul rek tok dafa dem commencé di dox ci ñinga xamné ñom la xamone ay xaritam ño xamné wolu na len te bëggal na len lu baax ñepp sax lu bëggal lu baax mais dafa am ño xamné ñoy sa homme de confiance ci la yëngo dem ci ñooñu ñenn ñi ay jégué ñaalelam ci walu dérèt ñenn ñi ay xaritam lañ ño xamné ñepp quraysh lañ néwon bimu démé wax ak ñom ci la sayyidna uthman ibn affan radiyallahu ta'ala anhu dal di tuup mu proposer ko l'islam mom moko convaincre bam duggu ci l'islam waye az-zubayr ibn al-awwam tamit mom motax bam duggu ci l'islam ci jamono joju moy dafa dem bimi ñewat ak ci yonnati bi alayhi salatu wasalam fekk convaincre na ñi ñi ñep buñ duggu ci l'islam moy sayyidna uthman ibn affan الزبير بن العوام طلحة بن عبيد الله اك سعد بن ابي وقاص اك عبد الرحمن بن عوف لول لا امام ابن اسحاق دال دي سيتي واي امام ابن كثير رحمه الله موم يوكنا سي البدايه والنهايه كني عثمان ابن مذعون اك ابو عبيده ابن الجراح اك ابو سلمة بن عبد الاسد ñu gën ko xam muy abu salama nekkon borom keuruy yaay ummu salama radiyallahu ta'ala anhu ak al arqam ibn abil arqam ñi ñepp sayyidina abu bakr radiyallahu anhu bimu tuube mo dem ku nekk mu dem ci yaw wax ak yaw ba convaincre la nga dugg ci diine ji lolu mom moy imaginel kon sayyidina uthman Sayyidina Az-Zubayr ibn al-Awwam Ibn al-Awwam Talha ibn Ubaydillah Sa'd ibn Abi Waqqas Abdurrahman ibn Awf moy gis ñi yonenti bi alayhi salatu wassalam togon ben jotaay begal leen ne leen aljana lañ jëm xolal ñaata la ñi ci upp Sayyidina Abu Bakar mo leen duggal ci l'islam ñoñu moy yawmal qiyam dañuy ñew seen jeuf yiñ doon jeuf yépp day nek ci balance Seyna Abou Bakar radhiyallahu anhu ta du wañi dara ci ñom comme li nga xamantene xet bi yépp luñu man di jeuf ci lu baax day nek ci balance yonnati bi alayhi salatu wassalam mom mi nga xamne mom moñu ëndil ñug gi muy xolal ñaata lañ 10 lañu nga genn Seyna Uthman ibn Affan Az-Zubayr ibn al-Awwam ñaar Talha ibn Ubaydillah ñet Sa'd ibn Abi Waqqas ñent Abdurrahman ibn Auf jurom moy jurom ci 10 mom mo len recruter bañ dugg ci l'islam kenen ki ci dess mom la Sayyidina Omar ak Sayyidina Ali ibn Abi Talib ak Sayyidina Sa'id ibn Zayd ak Sayyidina Sa'id ibn Zayd ñom ñoñu la ci bolewul ba gis ne kon bimu duggé ci l'islam comme lim ñëk def dafa tambali xamné mom l'islam déké du nekk ci yow du dama ci nekk man rek sama yoon né légui sama yoon dawul ci ñi ci dess dédit moy né ku nekk limu xam ak astout bu ko xamalon ay mbokam yi nga xamné ñu ngi ci grir wala ñu ngi def lo xamné du nonu ñaata nit lay jariñ ta yonnati bi alayhi salatu wassalam waxon na sayyidina ali ibn abi talib la an yahdi allah bika rajulan wahidan khairun lak min humurun na'am nako watnaane de bur yalla daldi gindi ben nit jaarale ko ci yaw tax yaw jaarale ko ci yaw ba ko ko gindé mo gën alal yi gina cher gilem yu xonk yoy nga xamné mo do alalu arab yi moy tay lo amone adina ak li ci bir amna sax ci ben riwaya khairun laka mimma tala'at alayhi shams mo gën ci yaw lepp mo gën lepp lo xamné jant bi day da koy tim nga gën gindi ben nit nak man na nek yéfer la won nga fexé bam duggu ci l'islam wala mu nek julit bo xamné yi nga xamné c'est obligatoire xamuko nga xamal ko koku gindi nga ko ak lu man di nek da doon wor ta xamul nu ñuy wor da doon julli xamul nu ñuy julle boko gindé yaw ya koku yena yam kon sayyidna abou bakr radhiyallahu anhu bimu accéré bimu toubé la xamné ndeké l'islam du dama ci duggu rek tok di laaj ay privilège kom ko duguna nak acca bour yalla defal ma yi nga ma dig dedet dafa yegone ne mbir me responsabilité la ta responsabilité bi du ne ki nga xamne mom la ko yalla tek ci loxo mu yonnent bi alayhi salatu wassalam rek mom rek mo wara wote ci l'islam yonnent bi alayhi salatu wassalam ben riwaya waxul ne dane sayyidna abou bakkar legi nak demal nga wo nit ni dedet mom mo xamal bopam ne li ngeneel la bo xamne ngeenel fete ko kaw muy nek ci bir l'islam ñi ni gis say mbokk ñu dugg bir safara ndax wa makk liñ neewon moy di teum bir safara rek ndax ay jaamuy xërem mu xamne li man duma tok nan damay bayyi yonnentou bi alayhi salatu wassalam mom rek diko def mu jogal bopam dem waxtaan ak ñi nga xamantene 5 yi ci ñom ñep yonnentou bi alayhi salatu wassalam bokku nañ ci 10 yoy nga xamne neena len aljana lañ jëm ci benn beurep waxon na la ne ñooñu upp nañu 10 fouf ne ñooñu ñoy di gina mag ci sahaba yi yonent bi alayhi salatu wassalam mo nak sayna abou bakkar radiyallahu anhu bi nga xamantene ci le tout kon gis nañ ni mu tambalé ni mu duggé ci l'islam ak ni nga xamantene ni ndax yonent bi alayhi salatu wassalam lool la waxon sayyidina umar radiyallahu anhu waxon nañ ko fi benn bes bi nga xamantene dafa ñew Sayyidna Omar radiyallahu anhu dafa joté won ak mom bimu ñëwé ci yorént mu koy jéggalu Sayyidna Abu Bakar radiyallahu anhu diko jéggalu mu bañ mu dem ci yorént bi alayhi salatu wassalam lu wax ko nim démé Sayyidna Omar ñëw yorént bi alayhi salatu wassalam mer né ko yeen ñi yeen ñëpp amul kenn ko xamantene masna ko wo ci diiné ci l'islam loolul amna ak dengi wala ay arrière pensée ay xaaral ma ñew kenn rek la wo ta bama ko wowe hésité wul muy Abou Bakar radiyallahu anhu bama len wowe dama yeen da ngeen ne sax kadab ta waxo deug mom mu ne sadaq mu ne ala taraktum li sahibi xana manu ngeen ma baye sama andando ba ngeen koy merlo mer ba Abu Darda bi passé dama ne won Abu Sa'idul Khudri Abu Darda radiyallahu anhu mu ne ma gis yonnati bi alayhi salatu wassalam mer ci le fait que ne mom Seyna Omar dako merro ta pourtant Seyna Abou Bakar nenako radiyallahu anhu ne ko dedet man ma togn mais yonnati bi alayhi salatu wassalam deglu ko sax danelen rek bayilen ma sama andando bi ndax bama len wowe kuma wowon ci yeen ne ngeen ma waxo deug mom la wo munema mu deugal ma ne ma wax nga deug kon ginaaw nak bi nga xamantene ci le tout bokku na ci ñi jëk wané seenu ngëm comme ni nga xamne non la Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu wax mom Abdullah ibn Mas'ud li ibn Abdin radiyallahu ta'ala anhu mune awwalu man adhara al-islam sab'a mune ñi nga xamantene ni ñi jëk wané seenu ngëm seenu duggu ci l'islam mune set lañ rasulullah yonent ndaw yalla ni alayhi salatu wassalam moy ki ñeuk wané né mu ngi ci duggu na ci diiné ji wa abou bakr ak sayyidina abou bakr radiyallahu anhu wa ammar ak ammar ibn yasir radiyallahu ta'ala anhumā wa ummuhu ak yaayam sumayya di sumayya bint khayyat di sumayya di domi khayyat nekkon yaayu ammar wa bilal ibn rabah al habashi radiyallahu ta'ala anhu wal miqdad di al miqdad ibn al aswad wala al miqdad ibn amr radiyallahu anhu set ñi ñoy ñu jëk feñal wané ci kaw seenu ngëm comme ni nga xamné nonu la ko imam abu abdullah ibn mas'ud waxe ta hadith bobu imam ahmad ibn hanbal solo nako ak imam ibn abi shayba ak imam al hakim tamit solo nako ibn majah ak ibn hibban ak al bayhaqi solo nako fi dalail be sanadin hasan ci tallal bo xamne bu valide la kon bokku na kon ginnaw yonnati bi alayhi salatu wassalam non seulement ci waxu jumhur comme li imam ibn kathir wax rahimahullah waye ak bolé bi imam abu hanifa ak ñi and ak mom ba légui wax moy ne ginnaw bi mu ñëkke tuup moy ki nga xamne moy ci ñëkk feñal ak ngëmum bimu ko feñalé nak moy ne réaction kuffar quraishi sa n'attendait pas ñom ku dugg ci l'islam ñu duma la comme niñu gisse islam bi sayyidina abu dhar bi dugg ci l'islam yonent bi sallalahu alayhi wasallam rek la laaj dafa laaj rek wa makki wa gi newon ci kaaba gi ñepp jog fek ko fa diko duma ta pourtant laaj rek la def mom nak sayyidina abu bakkar radiyallahu anhu dafa bok dafa nekkon ko xamne ku bari won alal la nekkon tamit ko xamne wa dañ ko minon lol nekkon ku neexa togal nekkon tamit commerçant neexona nekkal bi nga xamantene nak te kilifa la won ci wa banu taym ci banu taym ñom ci tribu ci clan yi compose quraish ci lañ bokkon bi nga xamne nak ci la dugg ci l'islam bi kon ba wone ak ngeumum ba wa quraish commencé di mugal ñep ba ay wuñ kenn ñep amna benn bes dañ doon yonnati bi alayhi salatu wassalam comme niñ koy gisé dinañ ko gis quelques data inshallah moy bu feñalé l'islam bi néna moy sayyidina abou bakkar radiyallahu anhu dafa dégg comme ni sayyidatuna asma bint abou bakkar wax néna dafa dégg ñu né ko am ku yuux né ko démal xol sa mbokk sa xarit bi mu dem fekk uqba ibn abi mu'ayth alayhi min allah al'in ma yastahiqu min al'ana muy bokon motax sayna abdullah ibn mas'ud nawal ashqal qawm ki gina doya di ci ñom bi nga xamne abu jahlin dane ndax yaronte bi alayhi salatu wasalam da doon julli ci kaaba gi abu ñom nak ñu ngi tok non ñu ne abu jahlin ne mais ana kan moy dem jël sebirit mi nekk fe fek ben mbakk gellem go xamne dañ ko sanni ba li ci biir ak yeb boutiquier ak li ci intestin yi ak li ci biir legui yi nekk ci biir mbakk bi mu ne kan mo koy jeli comme que muhammad mu ngi ni di julli alayhi salatu wasallam mu soti ko ci kawam sayyidina abdullah ibn abbas mas'ud mu ne fan ba'tha ashqal qawm ki gina yes ki gina torox ci ñom dal di jog muy uqba ibn abi mu'ayth dal di koy jël soti ko yonentibe alayhi salatu wassalam am benen bes dafa xoj yonentibe alayhi salatu wassalam ba danaka touté dess nokki git arrêté néna sayyidina abou bakkar radhiyallahu anhu fekk ko fa téy ko xëcc ko sanni né ko ndax dayen di ray nit ko xamné waxul loolul yalla moy sama borom bim défé non nak ñu bayyi fa yonentibe alayhi salatu wassalam dal di koy jublu amna benn jour dagn ko doro ba xametu ñu xar kanam bi tellement wa banu taymu biñ ko yoge muy sen clan ñu ñew ci fekk fofu gaay biñ accé ñom ñep ñu dem bayiko moy ñom Uqba ibn Abi Mu'ayth ak kuffari mom mu nekk ko inconscient ñu yëgeeti ko yobbu ko ci kërëm sen ci sen bokk yi ñom ba paré ñu déllu ci muy sen tribu bi déllu ci ne wallahi bu Abu Bakar dé ñom mom gëmu ñu woon men ñu ne len bu Abu Bakar dewe Uqba mom Uqba ibn Abi Mu'ayth mo koy tok buy de ñukoy rendi lool mom bi yabo mu leer len yeen ñep legi nak bi nga xamantene demé na non nit ñi di len sonal wa quraish mu ne legi ni mi def ba ben bis mu ne legui day dem sax benen seti fenen fo xamne fi lay falay jamo yalla bi muy dem di genn bim ñewé ba barkal ximat mu dajé ben way buñ nan ibnu darina ibnu darina ben kilifa la won bo xamne dekkul won quraish mais ci sen allié yi la bokon dañu amone ay genre alliance boko amé moy képp ko xamné dañ né man mako yir sama tutel la nek kenn duko def dara comme wa quraish sax al walid ibn al mughira même bu waxone ben ku gem né ki mako yir kenn dootu ko laal sama tutel la nek malgré li ñuy def yépp kenn duko laal légui mu dajé ak mom mu né ko abou bakkar né ko yow fo jëm mu né ko wa damay jaamu ji sama borom fenen fo xamné sama wa ñun dañ ma génné ndax bëgguñuma jaamu sama borom ci dëkk bi ci makka zadaha allah tashrifan wa takriman man ma dem benen dëkk bo xamne dina fa mëna jaamu borom bi subhanahu wa ta'ala munako dedet yaw du koy genn do nekkul koy genn wax ko li nga xamne mom la yaay khadijah radhiyallahu ta'ala anha waxon yonent bi alayhi salatu wassalam bi nga xamantene ci la joge ci khuntumi waxon nañ la yaay khadijah radiyallahu ta'ala anha wa ardaha bi nga xamantene ni ci la ko jibril alayhi salatu wassalam dikkel ci khuntumi bim ko waxe ne ko dama ragal ci sama bop da ne ko on kala dedit lan motax innaka latasilur rahim ne ko ndax yaw da nga nek ko xamne da ngay jokku mbok non seulement da ngay jokk mbok waye da ngay dimbali nit ñi buñu sonné wa tahmilul kalla ngay yeen ngar da jo problème nit ñi dal di koy yenu gin leena son ku am problème bu ñëwé nga fajal ko problème ba paré képp ko xamné tamit dafa nekk ci difficulté wala ay choono nga téggil ko di dimbalé ci yi nga xamné ñoy dal nit ñi mune nak ku mel nonu mune yalla du la toroxal lolou nonu la yukhzikallahu abadan lolou meme wax yi la ibn darina nga xamne ci all ba la joge bim dajje sayna abou bakkar lolou la ko sedel ne ko mom jikko yoyu yaw mom nga ken dulu genné ñu gis ne kon mom meme avant l'islam non la massa mel moy jikko yi ñu don sedel yonnati mu alayhi salatu wassalam mom lañ don sedel sayna abou bakkar radhiyallahu anhu légi nak ibnu darin na ne ko kon légi yaw do genn nañ dem quraish nañ delu biñ delo makka mu ñew ne wa makka me yeen ñu lan motax mu ne len man légui ma yir abou bakkar mi radiyallahu anhu mom tuubul won ab yéfer la won sama tutel la nek bu len ko defati dara ñom abou jahlin ne ko waaw d'accord nañ waye a condition dang koy wax nak légui nay yem bir keureum moy djullem yi nakoy defé bir kërëm ta bu muy wax ci kaw ndax dañuy déra bu muy wax ci kaw ndax worul suñu dom yi dégg li muy wax djullem yi ba top ko mune baxna bi nga xamantene dem nañ bañ def lool ñu dem ba ci sayna abou bakkar comme hadith ya aisha radhiyallahu anha mune dafa nekkon ko xamne buy jang alquran day ku gaawona joy la ta ku toyon xol la ba benn bes mu gis ne legi mu ut benn julli kay ci cour bi ci eut bi bu don julli nak bu commencé di julli keur yi ko wër yépp di jigen ñi xalé yi di yék ci mir yi wala di yeurdu diko déglu bi wa quraysh nak gisé affaire bi metti len ñu ñow wax sayna abou bakkar mom ñu dem woowi ibnu darina dem ba seen dëkk nako yaw da nga ñewoon nañu woon ñu ya yor ki sa tutel la nek contrat yañu waxon nak bañ bayila moy nay julle bir neegam tanay wax dank dindina ko mu ngi ni ut ab julli kay ci digg kuuram eut bi legi nak dang koy wax mu téré dang koy téré mu bumba dang koy wax mu bayyi lool mu ñew mom ne len baxna dem ci sayna abou bakkar radhiyallahu anhu ne ko kat wa quraysh li lañu wax man nak del legui defal liñu waxone wala nga delo ma sama legui protéger tumala sayna abou bakkar ne ko jeureujeuf man deluma ci liñu waxone ta ma ng lay geureum jelatal sa protection man protection yalla doyna ma légui ndax ibnu darin na dané man kat ndax dama nek nit ko xamné damay ragal arab yi di dégg ñu naan daño xoti sama contrat bu ma massa am ak ñat kenn lolu dal bugguma am lu mel non bugguma sama site moy ak ñu lay déggé bugguma dal am écho bu mel non di am ci man kon nak damay nangu sama ki mu ne ko jëlal man yalla doyna bi nga xamantene nak ki la yonent bi alayhi salatu wasalam di gaday mom la andal mom sayyidina abou bakr radiyallahu anhu yoy yeb dinañ gis etape yoy ba ni ñewé madinatul munawwar ala sakinha afdalus salatu wassalam mu fekk ak yonent bi alayhi salatu wassalam xexam yeb yimum xex yeb demon na ak yenn sariya yo xamne mom la doon yoni mom sayyidina abou bakr radiyallahu anhu pour gattal bi nga xamanteni ci la yonent bi nak alayhi salatu wassalam genn adina mom la al sahaba min al muhajirin wal ansar dal di koy fay fal dal di koy tab def ko muy ki nga xamne moy ki wutu yonent bi alayhi salatu wassalam comme ni nga xamanteni ni hadith yo yeb inshallah dinañ ci gina ñew bu soobe yalla dañuy bañ affaire bi gina guddu ndax guddu na ba pare comme li sayna omar radiyallahu anhu wax newon yenn ansari ak muhajiruni ne len ndax du ngeen geureum ko xamantene ni yonent bi alayhi salatu wassalam moko geureum ci suñu diine ndax bi yonent bi alayhi salatu wassalam febaré ba manul won di ñew di julli sa bu julli ma soona jot da nan muru aba bakrin fal yusalli bin nas digel len abou bakrin radiyallahu anhu mu dal di jita nit ni bi nga xamantene sax amna benn jour mu wax ko benn sahabi ne digel len abou bakkar mu jité mom mu genn xol ci nit ñi ñu newon ci jakka ji gisu fa sayna abou bakkar radiyallahu anhu mu gis sayna omar top mu ne ko omar jitel sayna omar commencé di jité yonent bi alayhi salatu wassalam dafa deg batam rek mu ne dedet bagn yalla bagn na yonentam bagn na julit ni bagn na illa abou bakkar na abou bakkar jite sayna omar radhiyallahu anhu après biñ kiwe ñu dem seti sayna abou bakkar fam nekkon dafa amone gant ne ko yonent bi alayhi salatu wassalam neena nga ñew jite nit ñi mu ñew sayna omar radhiyallahu anhu biñ paré mu ne kiko waxon jite mu ne ko yaw fo man biñ mané jite dama fogon na yonent bi alayhi salatu wassalam bo la wax man ma jite mais xam nga ne mu ne ko man xam nga ne buma xamone ne lolou duma jité dama fogon ne momako wax muneko man dama genn gisumako fi te gis na ne ñi fi dess yow rek fi meune yow yaay ci top ci mom motax man la won nga jité kon ñu gis ne yonnati bi alayhi salatu wasalam bi nga xamne ci la nek ci febaram bob nga xamne ci la genné adina mom alayhi salatu wasalam mom la doon jité lo motax sayna omar ne est ce que ak sayna ali ibn abi talib ñom ñep wax nañ loolu ñun dañoo gëreum ki nga xamantene ni mom la yonent bi alayhi salatu wasalam gëreumoon ngir suñu diine te diine mo fété kaw lepp muy julli li gina mag ci diine ji muy julli nga xamne mom la yonent bi alayhi salatu wasalam wax ne moy keno diine ji kuko taxawal nga diine ji kuko mag bu nga diine ji budé loolu lu gina mag ci suñu diine mom la yonent bi alayhi salatu wasalam diko wutulo ci loolu ndax ñun duñu gëreum ko xamne mom gëreum nako ci suñu diine duñ ko gëreum ci suñu walu al-akhirah bi ngir mu jité ñu fal ko daldi mu daldi len jité mom sayyidina abou bakr radhiyallahu ta'ala anhu bi nga xamanteni nak fal nañ ko mu def discours bu am solo ne len yeen da ngeen ma fal waye gënuma len ki nga xamne kenn nak du am ki am doole du deñ di nek ku doya di budene mom mo togn fek joxewul ak gi nga xamantene ni mom la jëlal ci togn ta tin togn même budé ko xamné amul doole moy ki am doole fi man fek delo mako akam ne len nak buma djubale ngeen dimbalima buma dengale ngeen dal di may corriger biñu ko falé mom dafa xey yor ay di jaay comme nim doon def Sayyidina Umar radiyallahu anhu ak Sayyidina Abdurrahman ibn Auf dal dikoy rombu wala Abu Ubaida ibn al-Jarrah radiyallahu anhuma ñu neko me neko yow khalifa yonnati bi alayhi salatu wasallam fo jëm munelen det man dama am jabon nak dama len di dundal te ci sama limay liggey la len di dundale ñu neko dedet naka ngay yoré lu toll ni umma yonnati bi alayhi salatu wassalam ni mu reey ak mbir yi limu laaj nga nan da ngay xey di liggey ne ko li ñuy def moy dañuy xol li nga xamne mom ngay dundé mom go doon dundé lolu trésor bi moy baytul mal dal ñu yoral lako fofu mais il n'est pas question mu ne len man dama yor njabot il faut ma dundal len ñu ne ko nonu lañuy def mais mano continuer nan da ngay liggey mu ne len man même mo sax mo len ne man limay jël moy li nga xamantene non la doon dundé luma ci jël rek moy li mo doon dundé a wuté ñun lé nga xamné da ngay dañ lay fal ministre jox la 5 millions xawma pour nga jënd yiiré nga solo ñi yoy yépp ay incité nit ñi fi yow ko nan nga bëgg mu jubal ko xamné bi mu accé nga ko jox 5 millions ngir mu jënd ay kos yo xamné premièrement yow sa dëkk du loolu nekkul li kos yoyu presque du joggé sa dëkk en plus sol yéré yéré melni mom ma solo am yéré même bu nekkon directeur général sax bu nekké ministre ñu jox ko pour mu solo mais ko kay yang koy yaangi inciter nit ñi ci njubari ba paré deul privilège yu bari mo xam soxla na ko soxla wuko forcément dal di koy défal ay maître ay auto yu bari à sa disposition gasoil yu bari à sa disposition essence fu ko neex ki té yo xamné même duñu xol ndax ki soxla nako pour ay fonction wala dit dañ koy def lolou ndëngëte dëgg la mom nak sayyidina abou bakkar radiyallahu anhu pour gatal mom bimu wuté wo yenenti bi alayhi salatu wassalam 2 ans ak 6 mois la def ci khilafa gi mom sayyidina abou bakrin radiyallahu ta'ala anhu bokku na nak ci ay ngeneel mom sayyidina abou bakkar yo xamne ngeneel mi duñu jeex waye bokku na ci gina reuy li nga xamne mom la yonnati bi alayhi salatu wassalam waxta ci hadith bo xamne muttafaqun alayhi la mune law kuntu muttakhidan khalilan min ummati lattakhadhtu aba bakrin illa mune wa lattakhadhtu aba bakrin mune buma don jappe kenn ci sama xet def ko xarit Abou Bakar lay jappé xarat wayé nak mom li fi am moy xaritou mom sama mbokkola ci diiné ji ci l'islam bi ndax suñu borom mom moy xaritam mom alayhi salatu wassalam nga xamné ci bobu la né fatal len may bép buntu bo xamné day mëne vers ci jak sama jak ji bam dess jakay sayyidina Abou Bakar jakay kër bepp buntu keur boy meñ ci jakka ji na ngeen mako fatal bam dess bu sayyidina abou bakr radhiyallahu anhu nga xamne tamit bokku na ci yi borom xam xam yi rahmatullah alayhim di wax ne ndax yaronte bi alayhi salatu wassalam waxul directement ke ne diw momay wutu après waye siñu bari comme ci julli ji ñu wax sank ak ndaw si nga xamantene ni ci hadith bo xamne muttafaqun alayhi la bu jubair ibn mut'im radhiyallahu anhu mune dafa am ben jigen bo xamne dafa ñewal yonent bi alayhi salatu wassalam am lum ko don laaj yonent bi alayhi salatu wassalam ne ko demal ba dewen nga ñew mune ko wa ndawsi ne ko wa bu mu ñewate fekkuma la fi nak mune ndawsi ka annaha taqulu al maut comme si ndawsi day supposer que ne wax yonent bi alayhi salatu wassalam wa bu mu ñewate nak fekkuma la fi moy fekk nga genn adina ana ci kan lay dem mune ko in lam tajidini fati ababakr bo ñewé fekko ma fi moy fek ma genn adina demal ci abubakr kon lool sayyidina abubakr radiyallahu anhu nga xamantene yoy yeb day wané né mom yonnent bi alayhi salatu wassalam même bu ko waxul directement luy junju mom sayyidina abubakr bokku na tamit ki wam yi sani yasnaini idhuma fil ghar bobu alquran wax né bi nga ñom ñaar mom mi nga xamne moy ñaarelu ñaar ni ñaar ñoñu nekkon mu yonent bi alayhi salatu wassalam ak mom biñu nekké ci khuntu mom biñuy dem ci di gaday iz qala li sahibihi bi nga xamne ci la yonent bi alayhi salatu wassalam di wax andano wam bi mu tudde ko sahibu rasulillah muy andano yonent bi alayhi salatu wassalam ta imam al kinu tuddu ibn hajar rahimahullah mom mune ki sayyidna ali ibn abi talib daron wax comme ni nga xamanteni non lako waxe mom fil fath rahimahullah imam al hafiz mune ki imam ali radiyallahu anhu daron wax ne dane warawat tabarani من حديث علي أنه كان يحلف أن الله أنزل اسم أبي بكر من السماء الصديق أبر إمام ابن حجر رحمه الله من رجاله ثقات من إمام الطبراني رحمه الله صلونا في حديث سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه كن موم دار موم سيدنا علي دارون واتنه يالا سبحانه وتعالى كي بوبم مو واتي تورو سيدنا أبو بكر كي أسمان موي الصديق té mune goor ñu nekk ci cyall la bop fiqat ñu woor lañu nga gis na lool lepp bokku ci man qabaay sayyidina abou bakr ibn siddiq nga xamantene ni du jeex daanaka limuñ ci dara sax waye bi nga xamantene nak mom ci la kon nekk ci khilafa gi 2 ans yi ba 6 mois ci la ko li nga xamantene moy dé dal di koy dikkel mom sayyidina abou bakr radhiyallahu ta'ala anhu bi nga xamantene nak ci lay genn adina mu def ay ndentane yo xamne mom defon nako mom sayyidina abou bakr radhiyallahu ta'ala anhu defalon ko yaay don ko wax yaa aisha radhiyallahu ta'ala anha nga xamne dane mom ndax bi mi genn adina mom dane setal len ma lan la fi am mom sayna abou bakkar moy lan la dessé ci alal xam nga bi mi dem ci hadithu ya aisha bi mo ngi amone bi mi dugg ci l'islam 40000 dirham la amone lepp mu dépenser ko ci yoonu yalla gorel ñom sayyidina bilal ak ñeneen ba paré alalam motax yoonentou bi alayhi salatu wassalam ne amul kenn inna amanna nasi alayya bi sohbati Abou Bak ki nga xamne mom mo gina bu don nit ku meuna taxaw ki gina def lu bax gina jariñ yonent bi alayhi salatu wassalam ci andam andugum andak mom ci nit ñep moy sayyidina Abou Bakkar lol fek mu ngi ko don wax ci khutba bu mu defon bi mi waji genn adina fek mom yonent bi alayhi salatu wassalam dane daron netali ne ben nit le bo xamne yalla dako tanulo tanulo ko min zahrati dunya mune ben jam la non hadithu sa'id ibn abu sa'id al-khudri yanantu ma alayhi salatu sa meme discours bobu da fekkon mu febar ba febar bi metti mu tak bob bi tok ci minbar bi mune إن عبدا خيره الله بين أن يؤتيه من زهرة الدنيا ما شاء وبين ما عنده فاختار ما عنده فبكى أبو بكر رضي الله عنه يونس بن علي صلى الله عليه وسلم توك سي منبر بي نه امنا بن جام بو خامني دي واخ اك صحابه رضي الله عنه بور يالله دكو تانلو انت مو جوخ كو سي تور توري ادينا بي لو كو نيه لو مو بغ سي ادينا رك mu dal di koy jox ak entre tamit lolou entre lolou wa bayna ma inda ak li nga xamne mu tan soit li lepp lu beug ci tour tour adina mu defal koko ak li nga xamantene entre lolou ak li nek fi mom bur yalla mune jam bob nak biñ ko tan lowe lolou mu tan li nek fa yalla sayyidina abou bakkar radhiyallahu anhu ci bir mbolo mi muy joj ba pare djok wa qala muné fadaynaka bi abaina wa ummahatina muné yonent bi ali salatu wassalam né mom sayna abou bakkar djogné djënd nañ la suñu baye ak suñu yaayi légui muné ñepp nak dal di jaxlé ci affaire bi ñu né mais abou bakkar lu muy wax ni ñu né ñepp jaxlé ñu né mais ki lu muy wax ni néna fa ajibna lahu ñun ñu né way mais am ñu nan nena wa qala an-nas nim ni nan unzuru ila hadha ash-shaykh me kholal shaykh bi rek kholal pa bi يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عبد خيره الله بين أن يؤتيه من زهرة الدنيا وبين ما عنده وهو يقول فديناك بآبائنا وأمهاتنا am ci nit ñu naan mais xolal pa bi limi muy joy mom yoonte bi alayhi salatu wassalam mu ngi netali di wax jamm bo xamne dañ ko tanlo yalla da ko tanlo entre tortori adina ak la nek fa mom mu tan la nek fa yalla lolou mom lu ci joy ni mu jog naan faray na ko jënd nañ la sap suñu yaay ak suñu bayyi mais ki mais nak bi mu waxe lol nak mom Sayyidina Abu Bakar comprendrone ne jam bobu mo don Rasulullah sallallahu alaihi wasallam moy appam la len don dalen don tagge bopam motax Sayyidina Abu Bakar Abu Sa'id al-Khudri ci bobu bula yonnentibe alayhi salatu wasallam ne won Sayyidina Abu Bakar ala rislika ya Abu Bakar ne ko defal dag bim gisee nit ñi di am ño xamne dañuy protester di jaxle ci tax bo ci la len waxe ne amul ki gina matal ak andando ak man gimte am jariñ moy sey Abou Bakar ni moné mona Sayna Abou Sa'id al-Khudri ne wa kana Abou Bakrin huwa a'lamana bih moy ki ñu ginnona xam kon mom mo ne kon ki gina xam waxu yonnati mi alayhi salatu wassalam mom Sayna Abou Bakrin radiyallahu anhu bi nga xamantene nak ci la ko ci lay waji genn adina mom Sayna Abou Bakrin رضي الله تعالى عنه دفع وو سيدنا عثمان بن عفان وو سيدنا عبد الرحمن بن عوف دال دي كو نيك موراي لاج اك تاميت سي وا امصاري دي لين لاج نان لين اخبرني كو نيك بو نيوي مونكو اخبرني عن عمر فك موغي سي لالو بي مو ген ادنا فيبا ku ñew mu ne la xabar ma ci Omar lan ngay wax ci Omar radiyallahu anhu wax ma ci mom lan nga ci xalat sayyidina uthman mom radiyallahu anhu bim ko laaje dane ko allahumma ilmi bihi an sarirahu khairun min alaniyati wa annahu laysa fina mithlu sayyidina uthman ibn affan mu ne allahumma ilmi ma wo borom bi yow sama borom de lima xam ci mom de moy biiram mo geuna bax li fe moy bitim ndax sayna umar radiyallahu anhu comme niñ koy gisse ansar yi ñen ci ansar yi niñ ko koy waxe moy ne dafa degeeron taron ku taron la surtout jamono yonnati bi alayhi salatu wassalam legi motax sayna usman ni mom biram mo gën bitim ndax ci bitini nit ni ku tar dañuy fogné ki dafa tang pa bu tangal alors que buñu ko djégé ba xam ko réellement xamné ki ndeké melul non ah sayna abdurrahman ibn auf mom biñ ko lajé mom muné ko yow khalifatu rasulillah sallallahu alayhi wasallam muné ko ma tasalni an amrin illa wa anta a'lamu bihi minni amul dara lo may laaj lu dul la yaama ko gina xam moy ne yaama gina xam sayyidina umar mi yaama ko gina xam waye tamit mu daldi waxat ci wa ansar ñom sa'id waxna tamit ak sa'id ibn zayd ak usayd ibn khudayr tamit ci muhajirun yak bokku tamit khudayr ibn usayd ibn khudayr bokku ci ansar yi bi nga xamantene ni nak ci ray am ñum ci waxal ñu ne ko yow abou bakkar sayyidina abou bakkar ma anta qa'ilun li rabbika idha sa'alaka an istikhlafika umar alayna wa qad tara ghilzata bi nga xamantene nak amna ndax dafa am yenn ci sahaba ay radiyallahu anhu ñu deg dokalante bi am entre sayyidina abou bakkar fek bobu de wan koy mu ngi waji genn adina mais beug out remplaçant biñu degge ne waxna ci ak sayyidina rumeur yi am ñu deg ne waxna ci ak sayyidina abdurrahman ibn auf ak sayyidina uthman ak liñu ko wax yeb legi du ñew ci mom ne ko ana lan ngay wax sa borom bo deme budene da nga jël Omar sayna radhiyallahu anhu def ko mu wutula mu nek ki nga xamne mo ñuy jitu te yow gis nga Omar ni mu tarek ni mu gaaw mere ak ni mu degeere Sayyidina Abu Bakar ne ajlisuni tok lo len ma abillahi tu khawifunani tu khawufuni ndax da ngeen may ragalal ya da ngeen may yalla ngeen may titlo man ngeen di ragal lo yalla han khaba man tazawwada min amrikum bi dhulm aqulu allahumma astakhlaftu alayhim khayra ahlik ba pare munelen ablir ma qultu laka man wara'ak bi nga xamantene mom lañ ko wax ne ko ndax da ngay fal après yow Omar te gis nga Omar ak nimu taré ak tangayam muné tok lo len ma muné ndax yeen yalla ngeen may titlo ngeen may ragal lo perte na kep ko xamantene ni dafa womlé yokulé ay di womlé té jaaralé ko ci togn ci seen bir yeen li ñeen mom yeen dulli ni mu ci profito jaaré ko ci togn mune bu boba xam nga nan lay togn sama borom dama nan man dé moy ki ma bayyi sama ginnaw né nama remplace khayru ahlika moy ki gën ci sa ñooñu ci dulli ni di ñi nga xamantene ni ya leen yilif muy sa jaam yoyu ko fa gën la leen bayil ba paré mo né ñi ko doon wax loolu démal nga del li ma wax démal wax ko ñi nga xam dañoo nek sa ginnaw ba paré sayyidna abou bakkar radiyallahu anhu wo sayyidna uthman nga xam né mom mo ëppoon lu doon nek ak mom bi mu fébaré mo né ko uktub bindal wo ko né ko bindal bismillahir rahmanir rahim هذا ما عهد أبو بكر ابن أبي قحافة في آخر عهده بالدنيا خارجا منها وعند أول عهده بالآخرة داخلا فيها حيث يؤمن الكافر حيث يؤمن الكافر ويوقن الفاجر ويصدق الكاذب إني استخلفت عليكم بعدي عمر بن الخطاب فاسمعوا له واطيعوه واني لم آل الله ورسوله ودينه ونفسي واياكم الا خيرا فان عدل فذلك ظني به وعلمي فيه وان بدل فلكل امرئ ما اكتسب من الاثم والخير اردت ولا اعلم الغيب وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون والسلام عليكم ورحمه الله ثم امر بالكتاب فختم من زينا عثمان نكو ووكو نكو عثمان كاي مو نيو وولوكو بام نيو منكو بيندل بسم الله الرحمن الرحيم موغي تامبالي سي تورو بوروم بي سبحانه وتعالى نكو اكتب بيندل هذا لي ما عهد موي ليغا خامني موم لا موي لي مو براندر كونترا موي لي مو nga xamantene mom la tek comme pact Abou Bakr ndi Abou Bakr ibn Abi Quhafa di domi Abu Quhafa fi akhir ahdihi bid dunya kharijan minha di dernière li nga xamne moy acte bi muy poser ci adina di genn adina bobu wa inda awwal ahdihi bil akhirah ak premier pact premier acte bi muy poser bir al-akhirah nek ki nga xamne ko lay duggul moy mu ngi ci buntu de mune fa nga xamantene akhirah ga nga xamne yefer yi bes bobu lañuy jema di gem yalla lañ leen doon wax yeb bes bobu lañ nan lañ koy jema gem motax ñu nan ñu doon bo ñu delu won ñu gem mune ba pare ki nga xamne nak fajir la yi nga xamne dañ ko doon katchor yiñ ko doon dik mu ko doon weddi nek nak li nga xamne day nek realite yuqinul kafir mbir mi leer nañ ci mom al fajir wayasduqul kadhib fen kat yi nak ñom ñepp tambale wax deug ndax bu boba même buñ waxul deug seeni cieur di wax deug mune man Abou Bakr falna moy wutal na sama ginnaw mu wutuma Omar ibn al-Khattab defna Omar ibn al-Khattab mu nek ki nga xamantene ni moy ki may wutu ginnaw buma genné adina mune nak man defumako lodul mune mom la def fasma'u lahu wa ati'u nangen ko deglu nangen ko deg ta top ko mom Omar ibn al-Khattab ne man nak dentaluma moy nekuma ko xamantene dama yeex lepp lo xamne ci jëm lu jëm ci yalla la wala ci yaronte bi alayhi salatu wassalam wala ci diine ji wala ci sama bop wala yeen yoyep nekuma ku ci yexé te bëgguma illa khayran ludul lu bax pour yeen légui nak mune nak bu nekké né mom djubal na muy Omar mi ma xamne mom la fal mune budé djubal na dé lolou moy li nga xamne mom la xam ci mom bu nekké nak dafa changer li nga xamne mom la ko xamé won ci lu bax mune nak kepp nit ku nek li nga fagu rek mom ngay am ci bakkar li nga fagu ci bakkar mom ngay am ta man nak bëgguma ci li ma def ludul lu bax te bur yalla ta man mi kat di Abou Bakar xawma li nga xamne moy kumpa ta suñu borom mom de dina moy ki nga xamne ñi nga xamne ay togn kat lañ dinañ xam ban walla lañuy fiti moy fan moy nek sen muju kep ko xamanteni ni lu bon nga newewon li nga xam fa nga xamanteni ni fa ngay fete ji euleug ba pare mo ne nuyu len ne wassalamu alaykum ba pare wa rahmatullah ne sayyidina Uthman acca deval moy cachel ki bi ci sama cachet man sayyidina Abou Bakar bi nga xamanteni nak def na lolu bi mi genn adina mom sayyidina Abou Bakar ginaaw bi mu defé lolu biñu laajé alal limu am ñu neko ben jaam nga fi déssé ben jaam nga déssé ak ben jaam ak ben gelém mo ne len loolu yépp nonu na ngeen ko jël ngeen joxal mako Omar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu bi nga xamantene ni ci la ko yobul len ko ne jël len ko ne ya Aisha jël ko ngeen yobul ko amirul mu'minin ki nga xamne mo jité julinn ni biñu ko andilé Seyna Omar ginnaw bi mu génné adina mom Seyna Omar dafa joyné Seyna né Abou Bakar dé sonal na ñi nga xamné ñom ñoy ñew ginnaw mom xolal nak mi nga xamanténi non la doxalé limu yoron lépp def nako ci diin ci l'islam jité amul dara lo xamanténi bimu paré dé am nako lulul benn jaam ak benn gilem ta alal bi mu amon laata l'islam bi ñew ak bi l'islam ñewé limu bari won alal ñu jox ko ñun nga xamné légui ko am kuñu fal ministre wala poste directeur nga commencé enrichir ta wax ay cœur placé ci compte yu la neex mom de bi mi génn adina benn jam la déssé ak benn gelém ba paré né buma génné adina ngeen ko jël yobul ko ki nga xamné moy jité julinn ni bi nga xamantene nak yaa Aïcha radhiyallahu anha duguna ci mom fekk muy genn muy waja da do nek ak mom muy gis bayam xamna lay genn adina munela amru kama yughni sara'u 'anil fata idha hashrajat yawman wa daqa biha as-sadru muné mañu watti sa dundu ana lan la richesse di jariñ tiamsi muy nitki idha hashrajat yawman wa daqa biha as-sadru bu ñëwé ba nga xamantene mbir yi xatna moy danaka mu ngi nek moy ruh gi commencé na genn ta dënn bi commencé xat naka ana alal di mu amon nan la koy jarim bi nga xamantene Seyna Abou Bakar dégg nako muy wax lool mu ne ko la taquli hakaza bul wax yo ya bunayya bul wax li nga wax walakin waya quli waxal وجاءت سكره الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد با بار نكو واخال بول واخ لول مي واخال لي القران واخ سوره قاف وجاءت مديك سكره الموت سكراتم دي بالحق تي دغ موي ديغي ذلك يوم جام بما كنت منه تحيد لي موي ليغا خامني موم غا دون داو تاي نا نيو نا واخال لول واي بول واخ لنين ميم ميمو فيبره ñew ne dañ ko laaj ne ko ndax ñootal le docteur mu ne docteur bi set sina mu ne ko lan la wax mu ne wajaat sakratul maut docteur bi moy suñu borom neena wajaat dikkunum te mu dekk sakratul maut moy sukuratam de ndax xamone na fofu la doon genn adina ci nonu ci la genn adina kon ginnaw bi nga xamne passé na 2 ans ak 6 mois ci l'an 13 après gadda yonnati bi alayhi salatu wassalam رضي الله ورضي الله تعالى عنه وارضاه عنا به وجعل اعالي الفردوس مسكنه ومثواه والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.